जैसे आत्मा की उपासना से पूर्ण आत्मा, अपूर्ण आत्मा से पूर्ण आत्मा को अनुभूति करने के लिए आपने कहा आत्मा की उपासना करो, इसलिए अपूर्ण जगत ज्ञान से पूर्ण जगत ज्ञान पाने के लिए उपासना करनी चाहिए जगत उपासना। और पक्ष यही कह रहा है सिद्धांत की तो कोई जरूरत नहीं, पहले अभी और कोई समझाएगा। तत्र कस्मात् आत्म उपासना एव यत्ना आस्ती थे, आप तो ये उपासी नहीं थी, नहीं त्रि विज्ञान है, फिर क्यों आप यहाँ पर आत्मा की उपासना के लिए सकल पूर्ण रूपेण प्रयास जोर लगा रखे हो, हैं? पूरा प्रयत्न कर दिया आपने और अनात्म उपासना कोई बात ही नहीं कर रहे, नहीं त्रि विज्ञान, अनात्म विज्ञान के लिए कोई प्रयास ही नहीं, फिर उसका विज्ञान कैसे होगा। इच्छेदत्रोच्यते, अब मंत्र लाया, तदेतद्देव पदनीयम् अस्य सर्वस्य, मंत्र लाया, तदेतद्देव प्रकृतम्, वह यह जो प्रकृत शुद्ध ब्रह्म वही पदनीयम् गमनीयम्, वही वास्तव में गमनीय प्रापणी अनुभूय अनुभवनीय है, वो अनुभव करने योग्य वही एक तत्व है, जगत नहीं, नान्य मने अनात्मा नहीं, जगत नहीं, क्यों अस सर्वस्य बोध दिया, क्योंकि सारा जगत का स्वरूप वही अधिष्ठान हुई, और अधिष्ठान को जान लिया सब कुछ जान लिया, मृतिका को जान लिया, मृतिका में जितने कार्य है सब कुछ जान लिया है ही नहीं, क्योंकि अस सर्वस्य यदि हम आत्मा उससे जुड़ेगा ना, पहले अस सर्वस्य की व्याख्या कर रहे हैं, अस सर्वस्य में जो सृष्टि है वो निर्धारणार्थ सृष्टि समझिए, निर्धारण छुट्टियों से आपको सप्तमी लिखकर निकालनी पड़ेगी ना, जिस समुदाय से आप अलग करके जान रहे हो उस समुदाय में सप्तमी बनानी पड़ेगी, इसलिए अस्मिन सर्वस्मिन अर्थ हो गए, सर्वस्व का अर्थ अस्मिन सर्वस्मिन जगदी यदयम आत्मा, ऐसा पकड़ में आएगा, जो वह आत्मा है ये पकड़ना, उसको जानने से ही सर्व जगत को जान पाओगे, अतः जगत को जानने के लिए अलग से कोई उपासना या कोई विधि विधान करने की कोई जरूरत नहीं, अधिष्ठान पकड़ में आ गया, सर जगत पकड़ में आ गया, क्योंकि उसी में परिकल्पित और भाषित हो रहा है, अगर जैसे पट को पकड़ लिया आपने, पट को पकड़ लिया तो सारा चित्र पकड़ में आ गया, अलग कहां रह गया, क्योंकि पट में सारा चित्र है, जैसे पट आ गया हाथ में तो सारा चित्र भी उसके साथ आ गया, जैसे आत्मा को आपने अनुभव कर लिया उससे परिकल्पित विद्या माया से जैसे सारा जगत भी आपको ज्ञान हो जाएगा, अतः पृथक उसके लिए उस अनात्मता जगत का ज्ञान करने के लिए कोई अलग उपासना या विधि की अपेक्षा नहीं है, इसी की ओर ले जा रहे हैं। देखिए अस्मिन सर्वस्मृति अर्थ, पहले थोड़ी टिप्पण में जाएंगे हम, क्योंकि यहाँ दो अर्थ लेंगे, निर्धारण अर्थ सृष्टि भाषा का, यदि मान लिया सामान्य संबंध सृष्टि अर्थ लोगे तो व्याख्या कैसे करोगे, संबंध सामान्य में सृष्टि ऐसे ले लीजिएगा तब क्या अर्थ हो सकता है, उसके लिए पांच नंबर टिप्पण देखिएगा, सर्वस्मिन जगती, ये तो पहला भाषकर के अनुसार अर्थ कर रहे हैं, सर्वस्मिन् जगति प्रत्यंग मात्र में गेयम नान्य, इस अर्थ निर्धारणात् युक्ता तदर्था सृष्टि, ये अर्थ का निर्धारण करने से निर्धारणार्थ सृष्टि मानना उचित है, उसमें अर्थ क्या बना, सर्वस्मिन् जगति प्रत्यंग मात्र में, प्रत्यंग आत्मा ही ज्ञातव्य है, ऐसा अर्थ हो गया, लेकिन संबंध सामान्य सृष्टि मत मान लीजिए, आप कोई कहता नहीं हम निर्धारण सृष्टि नहीं मानेंगे, अरे यथाश्रोत जैसा वैसे ले ना, क्यों उसको परिकल्पना कर इधर उधर कर रहे हो, कहते कोई बात नहीं, तब भी वेदांत सिद्धांत में कोई अंतर नहीं पड़ता, कैसे अस्य माने प्रत्यक्षादि सन्निधापित सर्वस्य जगत, ऐसा रहेगा, ये जो प्रत्यक्षादि छठ प्रमाणों के द्वारा या पंच प्रमाणों के द्वारा उपस्थापित यह जो संपूर्ण जगत है, इस जगत का संबंध ही कौन है, आत्मतत्व तदेव पदनीय, वही पदनीय दोनों ही पक्ष में घट जाएगा, क्योंकि इस जगत का संबंधी कौन है, ये आगे मैत्री ब्राह्मण में आएगा, आतृष्ट काम आया सर्वम प्रियम भवती, जानने वाले वाले ही, इसीलिए कि इस समस्त जगत का संबंधी कौन है, आत्मा है, वही पत्नी बोल रहे, इसे संबंध सामान्य में भी अर्थ घट जाएगा और निर्धारण अर्थ सृष्टि लो तो भी अर्थ घटेगा, कोई आपत्ति नहीं है, यदि हम आत्मा यदि तत्व यदे महात्मा की व्याख्या, ये मंत्र है यदे महात्मा, उसकी व्याख्या करें यदि तत्व आत्मतत्व, वह जो आत्मतत्व है, किम न विज्ञातम एवं अन्यत, और पक्षी कहते हैं महाराज इसका मतलब क्या, वो अन्यत वो जो जगत है अनात्मा है इसको जानना ही नहीं चाहिए बिल्कुल, कहते नहीं नहीं ना, ये नहीं कह रहा, ऑब्जेक्ट को जानना ही नहीं चाहिए या जाना ही नहीं जा सकता या जानने योग्य ही नहीं है, ये सब बात नहीं है। हम निषेध नहीं कर रहे हैं। हमारे कहने का मतलब क्या है फिर? किंतरी पूछ रहा तो है, किंतरी फिर क्या? वो अन्य जो है ज्ञातव्य है नहीं क्या? पूछा नहीं बोलते हो, फिर ज्ञातव्य है, फिर विधि करो ना। ज्ञातव्यत्वे अपी न प्रतिज्ञानांतरम अपक्षते आत्मज्ञाना, यद्यपि ज्ञातव्य है वो भी, उसको जाने ही बिना तो हमने पहले बोल रखा परीक्षा लोकान कर्मचान, अरे उसको जानना तो पड़ेगा ही। लेकिन जानने के लिए पूर्ण रूप में जाने के चक्कर मत पड़ो, पूर्ण रूप में तब जानोगे जिस दिन आत्मा को जानोगे, उसे पहले नहीं जान। इसलिए कहते हैं ज्ञातव्यत्वे अपी न पृथक ज्ञानांतर अपेक्षित है, पृथक ज्ञानांतर उपासनांतर विध्यंतर की अपेक्षा नहीं है। किससे? आत्मज्ञान से अलग कोई अपेक्षा नहीं है। पक्षी कहता है कस्मात, अरे क्यों अलग की अपेक्षा नहीं है? अरे आत्मज्ञान से तो आत्मा का बोध होगा, अनात्मा का पकड़ कैसे आ जाएगा? अनात्मा का ज्ञान से अनात्मा को पकड़ोगा, अरे घट का ज्ञान वह पट का बोध हो गया, ये कैसा होगा? अरे जिसका ज्ञान होता है उसका विषय का तो हमें अनुभव होगा। अनेन आत्मना मंत्र लाया, फिर अनेन ही एतत् सर्वं वेद है ना मंत्र में, उसकी व्याख्या कर रहे। देखो अनेन माने आत्मना ज्ञातेन, ज्ञातेन आत्मना जो अनुभूत आत्मा, और आत्मा की अनुभूति जब हो जाती है तब ही माने यस्मात् इसलिए एतत् सर्वं अनात्म जातम् अन्यत्य तत् सर्वं अनात्म भूता जो कुछ भी इस जगत संपूर्ण जगत को समस्तम वेद जाना संपूर्ण को जान सकते अन्य क्या नहीं जाते पक्ष बोल दिया। अरे कैसा बात कर रहे हो? आत्मा को ज्ञान किया उसने और जान किस लिया? आत्मा को तो जाना ही, साथ साथ सारा संसार को जान लिया, ये कैसा होगा? अन्य का ज्ञान से अन्य का भी विषय करके उसको भी बोध कर लिया, ये तो हो नहीं सकता। इति चेत कदे इसके जवाब बाद में देंगे। अस्य परिहारम परिहारम धुंधुप्यारी ग्रंथि न वक्षामा, दो चार सात में, एक चार सात पे जो शंका उठाई गई इसका जवाब दो चार सात पे टिप्पण में दिया, कई नंबर हाँ दे दिया नंबर, दो चार सात पे इसका जवाब देने वाले हैं। धुंधुप्यारी के दृष्टान से जवाब देंगे, कैसे? एक सामान्य शब्द को ग्रहण किए बिना विशेष शब्द को ग्रहण नहीं कर सकते। आपने जाना कैसे ये नगाड़े का शब्द है, बांसुरी का शब्द है, कौन चीज का शब्द है, जाना कैसे? पहले शब्द सामान्य को ग्रहण किए बिना उसका विशेष शब्द ग्रहण ही नहीं कर सकते। तो जिसके विशेष को ग्रहण कर रहे हो इसका मतलब सामान्य ग्रहण पूर्वक ही ग्रहण हो रहा है, और जो सामान्य ग्रहण हुआ उसके अंदर विद्यमान जो भी विशेष होगा अवश्य ही ग्रहण हो जाएगा। और बिना सामान्य को ग्रहण किए विशेष ग्रहण करके दिखाइए हमको। आपने शब्द सामान्य सुना नहीं और शहनाई की आवाज सुन लिया, कैसा होगा? शहनाई कैसे बोल दिया आपने नाम? बिना शब्द सामान्य ग्रहण किए तदगत विशेष का ग्रहण कर ही नहीं सकते। इसलिए सामान्य ग्रहण करने से ही विशेष ग्रहण होता है सिद्ध हुआ। अगर आप तो भी सामान्य को ग्रहण कर लो उससे प्रकृति सकल विशेष का बोध हो जाएगा। यह बात के लिए हम धुंधु दृष्टान से विस्तृत विचार कर चल रहा था। आत्मा का ज्ञात होने के बाद यह सब कुछ ज्ञात हो जाता है, उससे उस अनात्मा को जानने के लिए अन्य कोई पृथक विधि की अपेक्षा नहीं है। इस पर थोड़ा टीका देख लीजिए, कुछ मन की शंकाएं अपने आप हो जाएंगे लोगे। 237 पृष्ठ में कस्मात के ऊपर से देखिए, आत्मन सकाशात अनात्मनो अर्थांतरता। पूर्व पक्षी का दृष्टि यही है, आत्मा से निकला हुआ भले ही अनात्मा ये चित्र भी जगत है मायामय, फिर भी वो पृथक और स्वतंत्र मान के चल। पूर्व पक्ष है आत्मन सकाशात अनात्मनो अर्थांतरता, अर्थांत में वस्तु अंदर ही है वो बिल्कुल अलग है। तस्या आत्मज्ञान ज्ञातव्यत्व योग, इसे तादृश अनात्म वस्तु का आत्मज्ञान का होने मात्र से वो भी ज्ञातव्य नहीं हो सकते। क्यों? ज्ञातव्यत्व ज्ञानांतरम अपेक्षितव्यमेव, और यदि आप उसे ज्ञातव्य मानोगे फिर तो ज्ञानांतर की अपेक्षा रहेगा ही। इति शंकते कस्माद् इत्यादि, तब सिद्धांति का जवाब उत्तर वाक्य न उत्तर माह अनेन इत्यादि, जो श्रुति का उत्तर वाक्य था अनेन ही तत्सर्वं वेद है ना, उसको ला रहे हैं। आत्मनि अनात्म जात से कल्पित, आत्मा में जो अनात्म जात जितने भी है वो सब कल्पित है। तस्य तद अतिरिक्त स्वरूप अभावात्, इसलिए उस अनाथ वस्तुओं का कोई पृथक स्वरूप ही नहीं है। तद ज्ञान ही नहीं हुआ, इसलिए अधिष्ठान का ज्ञान से ही ज्ञात सिद्धि नास्तिक ज्ञानांतर अपेक्षा, इसलिए ज्ञानांतर की अपेक्षा ही नहीं हो सकती है। ये सब मान के किस बात पर कह रहे हैं, यत्तु पक्ष उठा करके जो आत्मा से बिना अनात्मा के अस्तित्व को मान रहा है उसके लिए जवाब दिया जा रहा है। अरे कार्य कारण भाव को मान करके कारण से बिना कार्य का अस्तित्व को स्वीकार करने वाले को समझाया जा रहा है, नहीं नहीं, कारण ज्ञान से कार्य ज्ञान हो सकता है, कारण ज्ञान से पृथक कार्य ज्ञान के लिए कोई अन्य विधि की अपेक्षा ज्ञानांतर की अपेक्षा नहीं है। क्यों? कारण और कार्य दोनों अनन्य है, कारण से भिन्न कार्य की कोई स्वतंत्र सत्ता होती नहीं है। इधर आत्मा से जब निकला हुआ मान ही लिया हो तो अनात्मा को उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, चाहे वो कल्पित है चाहे कल्पित मानने वाले के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि कारण कार्य अनन्यता, ऐसे कारण कार्य अनन्यताधिकरण एक अधिकरणीय कारण अनन्यताधिकरण कर ब्रह्म सूत्र में सिद्ध किया है। चाहे पृथक मानिए अस्तित्व वाला और कल्पित मानिए चाहे अकल्पित मानिए, तो भी कारण का ज्ञान से सकल कार्य का ज्ञान हो जाता है। यह उसी दृष्टिकोण से विचार है। पूर्व में प्रासंगिक क्यों उठाया है पूर्व पक्षी ने, कि प्रासंगिक ही हुआ कि उन्होंने कहा आत्मा ज्ञान सब कुछ ज्ञान हो जाएगा, खटूस ने बोल दिया नहीं नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, वेदांत दृष्टि क्यों वेदांत दृष्टिया बोल रहे थे कि भाई आत्मा का ज्ञान होने के बाद अनेक की जरूरत थी नहीं, शाब्द ज्ञान से ही सीधे आत्मज्ञान हो जाएगा। ये विचार चला आम ब्रह्मास्मि इत्यादि वाक्यार्थ के द्वारा निष्पन्न अखंडार्थ अवबोधानुभूति होते ही बराबर सब कुछ काम निपट गया, ना विद्या रहेगा कुछ भी नहीं रहेगा, यही शुरू कल के पाठ में भी यही शुरू हुई थी, वो कुछ भी नहीं रह जाता बात ही खत्म हो जाती है। तब पूर्व पक्ष ने नहीं नहीं हम यह नहीं मानते, हम तो मानते अलग जगत है, आत्मा से भिन्न अनात्मा है, इसलिए जो आत्मा ही ज्ञात भी है तो निश्चित से अनात्मा भी ज्ञात। जो प्रसंग को देखेंगे पता लगता है कि यहाँ जो पूर्व पक्ष जो उठाया हुआ है इस पूर्व पक्ष का बिल्कुल वेदांत सिद्धांत को न स्वीकार करते हुए बोल रहा है, बिल्कुल नहीं मानता है एक में द्वितीय को, द्वैत को ही मान के चल रहा है। अब वेदांत उसे जोड़ दिया भाई द्वैत जो कार्य हम भी आपत्ति हमें भी आपत्ति नहीं, द्वैत है आत्मा भी है अनात्मा भी है, मान कोई आपत्ति, लेकिन हाथ पर अंतर क्या मानूंगा कार्यकारण भाव मानूंगा, और कार्यकारण में भी कार्य के अंदर क्या मानूंगा कल्पितत्व मानूंगा, तब हमारी व्यवस्था बन जाएगी, कारण को जानने से सकल कार्य को जानना संभव हो जाता है। ये व्यवस्था पूर्व के जवाब दे रहे हैं। हाँ? ना मैं जब कल्पित है बोल रहे हैं, नहीं है कैसे बोल रहे दूसरा कोई सिद्धांत पक्ष में मान के चल रहा, पूर्व पक्ष को जवाब पूर्व पक्ष के हिसाब से दिया जा रहा है, जब वो अभी अद्वैत अनुभूति में गया ही नहीं, वो जाने को तैयार नहीं, अभी तो सर्वम मान के चल रहे, इसलिए ब्राह्मण का नाम भी क्या है सर्वात्म ब्राह्मण, जब आत्मा एक में सर्वात्मा कहां से आया, ये पूरा इसी हिसाब से मध्यमाधिकारी के लिए जो सर्वम मान के चल रहा है, सर्वम करो इदम ब्रह्म मानो, इदम है सर्वम है, और वह सर्वम कल्पित है, वो एक अलग चीज, वो हम अपने उसको जोड़ रहे हैं, इसीलिए है बोल रहे कल्पित है नहीं है नहीं बोल रहे, ये मान के कह रहे हैं। इसलिए हमने पता है आपको कार्य कारण भाव मानना पड़ता है, तब इसलिए कारण ज्ञान सर्व कार्य ज्ञान हो गया, इसलिए वहां भी कहा था पहले द्वंद प्याय दृष्टांत इसका और विस्तृत से हम तुमको समझाएंगे, जैसे कार्य कारण सामान्य कारण होता है उसका विशेष कार्य होता है, कारण ज्ञान के बिना कार्य ज्ञान कैसे नहीं होता, ये सारी बातें हम आगे विस्तार से समझाएंगे, इसे बोल के भाषकर वही उस बात को रोक देते, लेकिन पूर्वक छोड़ता नहीं, फिर पकड़ा उसको, तब उन्होंने दूसरे शब्दावली में इसको श्रुति के वाक्य को लेकर उसे भी मानने को तैयार नहीं। यहाँ देखो इस राग पक्ष क्या है, लोक दृष्टि में आश्रित्य अनेन इत्यादि वाक्यार्थम आक्षेप, लोक दृष्टि को आक्षेप, लोक दृष्टि क्या लिया अन्य ज्ञान के द्वारा अन्य का ज्ञान नहीं हो सकता, घट का ज्ञान से पट का ज्ञान जैसे नहीं होता, घट का ज्ञान से घट का बोध हुआ, घट का ज्ञान से पट का बोध नहीं होता, उस स्थूल दृष्टि को लेकर पूर्व पक्ष फिर कहते नहीं नहीं आत्मा का ज्ञान है आत्मा का ही अनुभव होगा, आत्मा का ज्ञान से अनात्मा का अनुभव नहीं हो सकता, चाहे वो अनात्मा का पाप कल्पित कहे तो भी उसका नहीं हो सकता। ये जो पूर्वज कहता है तब जवाब दे कि नहीं नस्य परिहारम द्वंद्वव्याधि ग्रंथि न वक्ष्यामः, इसलिए भाष्यकार ने कहा इसका और विस्तार से समझना चाहोगे द्वंद्वव्याधि ग्रंथों को आने दो, वहाँ तो मैं विस्तार से समझाऊंगा कार्य कारण भाव को लेकर किस प्रकार से कारण ज्ञान से कार्य ज्ञान हो जाता है, किस प्रकार सामान्य ज्ञान से विशेषों का ज्ञान हो जाता है। इसलिए विशेष का कल्पित तो अकल्पित तो उसके लिए पृथक प्रयास पृथक विधि ज्ञानांतर की अपेक्षा नहीं है, ये यहाँ पर सिद्ध। तब उस पर ही पूर्व पक्ष उठेगा कथम पुनरेतत् पद नियमित थी, क्यों इसका मतलब क्या हुआ, आपका समस्त शास्त्र कल्पित है, आत्मा से भिन्न जो कुछ भी कल्पित हो गया, वेद भी कल्पित है, ये वेदांत वाक्य भी कल्पित है, सब कल्पित है ना, असत्य उपाय है, सत्य उपाय तो है नहीं, जितना भी उपाय आपके पास है ये उपाय संसाधन आपके पास जो भी युक्ति व्यवहार जो व्यवस्था जो भी बोलो आप, ये सब क्या है, मिथ्या कल्पित है। अब वो पूछना ला इधर पूर्व पक्ष अवतरण कर दिए सत्योपाय अभाव, आनंदगिरी में कह रहे सत्य उपाय ही नहीं आपके पास, क्या आता क्या रहा कोई दूसरा सत्य नहीं, उपाय कहां से मिलेगा सत्य, जो जो कुछ उपाय आपके पास है वो सब असत्य उपाय है, सत्य उपाय अभाव आत्म तत्व से पदनीयत्व सिद्धि। इसलिए आत्म तत्व अपने जो कहा गया पदनीय है ज्ञातव्य है और दृष्टांत वरा दिया पग चिन्ह आदि को लेकर के ना अपने तदे तदेव पदनीयम अस सर्वस्य यदयम आत्मा, ये जो पूर्व वाक्य अपने मंत्र बताया था वो जो मंत्र है वो बनता नहीं, कैसे पदनीय हो जाएगा, ज्ञातव्य आत्मा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसे सत्य साधन ही नहीं है जिसके द्वारा उसको हम जान सके, अतः उसको अनुभव करना हो कोई भी हो उसके लिए साधन चाहिए, और साधन जब जब असत्य है सत्य नहीं है तो आत्म तत्व तो पदनीय भी नहीं, या तब यही नहीं सब वही आशंका को दूसरे शब्द वाले मूल में कर कथम पुनरेतत् पदनीय इति, भाष्यकार के आशय को टीकाकार ने समझ दिखाया, तो स्वयं मंत्र जवाब देता है ये उसी प्रकार से पदनीय है जिस प्रकार से असत्य उपाय के द्वारा सत्य वस्तु का ग्रहण कर ले तो लोक में भी, लोक में क्या असत्य उपाय है, इस मान लो वर्षा ऋतु का दिन है या किसी भी दिन अन्य दिनों में क्या होता है, अगो चल पड़ी उसके पग चिन्ह पड़े हुए हैं, अगो लौटी नहीं, या तो मार दी गई है या तो भटक गई है, दो में एक रास्ता इसे लौटी नहीं, जब लौटती नहीं समय पर आप क्या करेंगे उस पग चिन्ह पर देखेंगे क्या पग चिन्ह वास्तव में पग है, गाय का पैर तो है नहीं वो, है ना, असत्य है वो, असत्य पग को देख करके पद को देख करके पैरों को देखते हुए आप सत्य पैर तक पहुंच जाओगे, चाहे मरा मिले चाहे भटका मिले लेकिन वस्तु मिलेगा, उसी प्रकार यहां पर भी ये वेद श्रुति आदि रूपा जो असत्य उपायों के द्वारा हम सत्य आत्मा को अनुभव कर सकते, कोई दिक्कत इसी को दृष्टा से यथाह वही लोके यथाह वही पदेन अनुबिंदेन एवं इत्यादि श्रुति है ना, ये मंत्र का टुकड़ा ले रहे हैं जगह जगह मंत्र आ रहा है पीछे शास्त्र और थोड़ा होता है फिर मंत्र को लाते हैं उसको जवाब में, यथाह वही जिस प्रकार से प्रसिद्ध है, जो कहां प्रसिद्ध है तो अध्यार कर लिया भाष्यकार लोके, ये भाष्य लोके यथाह वही मंत्र का पदेन, फिर मंत्र को लिया जैसे श्लोक में प्रसिद्ध है क्या पद के द्वारा, पद में गवादि खुरांकितो देश पदम इत्युच्यते, गव आदि के खुर से अंकित जो देश है उस जमीन उस भूखंड उसको कहते क्या पदम इत्युच्यते, तेन पदेन उस पद के द्वारा उसी के अनुसरण करते करते करते करते अन्वेषण उपाय दर्शी तुम, अन्वेषण का उपाय है वो, उसके द्वारा असत्य पदों के द्वारा आप चलते चलते चलते नष्टम विविच्छितिम पशुम, नष्ट हो या विविच्छित हो ऐसा मार दिया गया किसी अन्य पशुओं से या जो है बिछुड़ गया था झुंड से, है ना, भ्रमित हो गया भटका हुआ है उसको आप देख लिया पशु को, पदेन अन्वेष मानो अरविंदे उस असत्य पदों के अन्वेषण करता हुआ सत्य पद विशेष को पिंड को वह जिस प्रकार से प्राप्त कर लेता है लभे तो एवं ठीक उसी प्रकार से आत्मनिलब्धे सर्वम अनुलभता इत्यर्थ, इसी प्रकार से आत्मा का लाभ होते ही सबका लाभ हो जाता है इत्यर्थ। नष्ट मैंने अदृश्यम ऐसे टिप्पण कर रहे लिए अदृश्य था अदृश्य हो गया ऐसा भी अर्थ ले लो कोई दिक्कत नहीं। या लब्ध आत्म नहीं लब्ध का मतलब कल्पित श्रुति आदि ना देखो कल्पित श्रुति आदि के द्वारा असत्य साधु उपायों के द्वारा अपने आत्मा का लब्धे मैंने अनुभव अनुभव होने पर जाना थी सर्वम अनुभव लब्ध है उसके पीछे पीछे उसे कल्पित सारा दृश्य उसको दिखाई देता है। अन्वेषण एव उपाय अस्थिति दर्शित अन्वेषण ही इसका उपाय है और कोई उपाय नहीं। और अन्वेषण का साधन हमेशा असत्य साधन होता है असत्य साधनों का द्वारा अन्वेषण करते करते उस सत्य वस्तु आपको प्राप्त हो जाता है। ननु आत्मनिच्याते सर्वमनिच्या इति ज्ञाने प्रकृते प्रकृत तो ज्ञान का मामला था और अब लाभ की बात कह दिया आपने खत्म लाभो अप्रकृत उच्चते वो सब प्राप्त भी हो जाएगा कह दिया आपने। पहले तो कह रहे थे सबका ज्ञान होता है और अब कह रहे सब प्राप्त भी हो जाएगा ये कैसा हो गया खत्म लाभो अप्रकृत उच्चते एक के जाने से सबको जानने की बात हो रही थी अब एक को जानने के बाद या एक को प्राप्त होने सबका प्राप्ति की बात कर रहे हो ज्ञान शब्द हटा दिया लब्धे कह दिया आपने अनुलब्धे ये शब्दों का आपने कैसे प्रयोग कर दिया। आत्मा हम जानती तत्पश्चात अनात्मा भी अनुजानती ये प्रयोग हो रहा था अभी तक और आत्मनिलब्धे और अनुपलब्धे तो कह दिया आपने ये तो शब्द कैसे प्रयोग कर रहे हो आप न तब सिद्धांत कहता है भाई ऐसी शंका मत करो ज्ञान लाभ एकार्थ से विवक्षित था ज्ञान और लाभ इन दोनों शब्दों का एक अर्थ ही विवक्षित है यहाँ अर्थ कृत कोई भेद नहीं दो शब्दों का एक है ज्ञान शब्द और लाभ शब्द दोनों देखने में दो पृथक धातु हैं और अर्थात देखने में लगता है कि धातु अर्थ भी अलग अलग है इन वास्तव में लक्ष्यार्थ इन दोनों का एक विवक्षित जैसे विवक्षित है कर दिया यहाँ वैसे विवक्षित है। अच्छा वेदे ज्ञानार्थे शब्दे प्रकृते सती मध्य विंदे लाभार्थे न यहाँ देखो थोड़ा है टिप्पण में इसलिए जाइए जान करके मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यह तृतीया का एक वचन को अलग अलग करके छाप दे गड़बड़ छापा है लाभार्थे न अलग कर दिया वो गलत है। हाँ तृतीया एक वचन है वो कथम के ऊपर व्याख्या कर रहे हैं टिप्पण अच्छा है वेद इति ज्ञानार्थे शब्दे प्रकृते क्योंकि मूल मंत्र में क्या था वेद परमात्मा को जान लेगा ऐसे कह करके और बाद में वही श्रुति विंदेता बोल दिया श्रुति में ही विरोध है ना इसलिए भाष्यकार जो बोल रहे नहीं लेकिन श्रुति ही में गलत है पूर्व पक्ष का कहना है श्रुति ने पहले वेद कहा फिर विंदेता कह दिया यदि लाभार्थे न लाभार्थे न तृतीय वचन लाभार्थे न शब्दे न गड़बड़ नहीं कर देना वो टिप्पण को ठीक करो लाभार्थे न शब्दे न अरे लाभार्थक धातु से बना हुआ शब्द के द्वारा उक्त्वा पुनर्यह यह एवं वेद इति ज्ञानार्थे न शब्दे न कथो उपसंहृत है उसको फिर उपसंहार क्या किया यह एवं वेद शुरू किया वेद से समाप्त किया वेद से बीच में बिंदे तक लाभ को ले आया तो कथो उपसंहृत ऐसे कैसे कह सकता है ये शंका करने वाले का आशय है। तब सिद्धांति ने जवाब देने ही ज्ञान और लाभ दोनों शब्दों का वास्तव में एक ही अर्थ यहाँ विवक्षित है आत्मनो ही अलाभ अज्ञान क्योंकि आत्मा हमें प्राप्त नहीं इसका मतलब क्या हमें आत्मा का ज्ञान नहीं हमें आत्मा की अनुभूति नहीं आत्मा का अलाभ यही है कि आत्मा का अज्ञान और आत्मा का लाभ यही है कि आत्मा का ज्ञान लाभ और ज्ञान बराबर हो गया कि नहीं हो गया तस्मात ज्ञान में वो आत्मा लाभ इसलिए ज्ञान होना ही आत्मा का प्राप्त हो जाना है न अनात लाभवत अप्राप्त प्राप्त लक्षण आत्मलाभ हो लब्ध लब्धे और भेदभाव और यहाँ जैसे अनात्म लाभों में होता है अप्राप्त का प्राप्ति उस प्रकार का यह लाभ व्यवहार नहीं हो सकता आत्मलाभ में ऐसा व्यवहार नहीं होगा क्यों लब्धरी लब्धव्य उन दोनों में कोई भेद नहीं है। आत्मलाभ कौन कर रहा है आप कर रहे हैं किसको प्राप्त कर रहे हैं आप आत्मा को कर रहे हैं आप जो है आत्मा का लाभ कर लिए इसलिए आत्मलब्धा आप है लब्धव्य है आत्मा ठीक आप और आत्मा दो है क्या ये तो अलग होता तब तो बात बनेगी पूर्व जैसे लोक में होता है अप्राप्त पति प्राप्त होती वैसे बन सकता था। आप और आप है लब्धा और लब्धा भी आपके द्वारा है वो आत्मा, आप और आत्मा दो भिन्न वस्तु नहीं है। अतः लब्धी और लब्धवी का भिन्न न होने के कारण से यहाँ पर लोकवत प्राप्ति अर्थ्या अप्राप्त प्राप्ति लाभ वो अर्थ्या नहीं लिया जा सकता है, किंतु ज्ञान और लाभ इसलिए पर्यायवाची लेना पड़ेगा। ये क्यों विवक्षित, उसमें हेतु प्रस्तुत किया है। यत्र ही आत्मनो अनात्मा लब्धव्यो भवति, आगे ना जहाँ लोक व्यवहार में घटा रहे इसको समझा रहे, इसी हेतु को समझा रहे। लोक में आप क्या देख रहे हैं, एक आप जीवात्मा है और आप अनात्मा रूप कौन है गांव, उसको प्राप्त करना चाहते हैं। आप से भिन्न है अनात्मा है कौन गांव, उस गांव को आप प्राप्त करोगे। तब वो कहोगे अमुक साधन से मैंने गांव को प्राप्त कर लिया, अप्राप्त गांव को जो कि आपसे भिन्न है अनात्मा है उसे आप विभिन्न साधनों के द्वारा प्राप्ति रूपी व्यवहार लाभ रूपी व्यवहार कर सकते हैं। तो यत्र ही आत्मनो अनात्मा लब्ध विभक्ति, आत्मा से भिन्न ऐसा समझ लेना, आत्मा से भिन्न जो अनात्मा वस्तु है वो लब्धव्य हुआ करता है। तत्र आत्मा लब्धव्य लब्धा लब्धव्य अनात्मा, वह आत्मा कौन होगा, आप जीवात्मा जो है आप हो जाएंगे लब्धा, और जो अनात्मा जो वस्तु है वो लब्धव्य हो जाता है सच प्राप्त। और वैसा जो लब्धव्य होगा अनात्मा कैसा होगा, वो अप्राप्त होगा। अतः उत्पाद्यादि क्रिया व्यवहित कारक विशेष उत्पादन क्रिया विशेष उत्पाद्य लब्धव्य, इसलिए ऐसे वह जो अप्राप्त अनात्म वस्तु है उसे क्या करना पड़ेगा, उत्पाद्यादि क्रिया से व्यवहित होकर के कारक विशेषों को ग्रहण करने के द्वारा क्रिया विशेष को लेकर उत्पादन के उत्पादन पूर्वक लाभ करना पड़ेगा। कोई भी अनात्म वस्तु घटपटा ने गांव एक दृष्टांत लिया वो तो गमन को लेकर के इसी प्रकार उत्पाद्य विकार्य संस्कार्य और प्राप्त चारों को ले लेना, इधर उत्पाद्यादि क्रिया से व्यवहित होकर के ही प्राप्त हो पाता है। आत्मा को अनात्म वस्तु बिना क्रिया का प्राप्त हो ही नहीं सकता, हमारे द्वारा हमारे प्राप्तव्य जो अनात्म वस्तु है उन दोनों का बीच में क्रिया है, और वो क्रिया भी अपने आप में होती नहीं है, उसके लिए कोई न कोई कारक विशेष ग्रहण करना पड़ेगा। अतः कारक विशेष उपादान के द्वारा क्रिया विशेष को लेकर के उत्पाद्यादि उत्पाद क्रिया विशेषम उत्पाद्य क्रिया विशेष को उत्पन्न करके ही वह अनात्म वस्तु लब्ध भी होता है। सत्व अप्राप्त प्राप्ति लक्षण हो, और ये जो लाभ है ना इस लाभ को क्या कहेंगे, अप्राप्त प्राप्ति रूपा लाभ है। और ये लाभ कैसा होता है, अनित्यो मिथ्या ज्ञान जनित काम क्रिया प्रभावत्वात् स्वप्न पुत्राद लाभवत्। क्यों अनित्य है, क्योंकि मिथ्या ज्ञान जनित कामना क्रिया और क्रिया के साधन कारक इत्यादि अंश उत्पन्न होने के कारण से ठीक उसी प्रकार जैसे स्वप्न में पुत्राद लाभ के समान, स्वप्न में पहले आपने कामना की, कामना के अनुरूप जो आप कामना क्यों हुई मिथ्या ज्ञान, पहले मिथ्या ज्ञान है मिथ्या ज्ञान से नित्य कामना, कामना से भी क्रिया क्रिया सार वस्तु को उत्पादन कर लिया। यही आपने अव्याकृत भी देखा है, वो जो है इच्छण किया संकल्प किया है ना, वो संकल्प के लिए मिथ्या ज्ञान माननी पड़ेगी, मिथ्या ज्ञान माने में कहां से आएगा संकल्प, और संकल्प जैसे करता है स्वप्न में सारा सृष्टि उत्पन्न हो जाता है। ये लोग वहां पर भी जो आपका अपना स्वप्न है उसको वहां भी लागू किया जाएगा। इसलिए भागवत में आता ना जो व्यक्ति अपने स्वप्न को देखकर इस जगत के अंदर मिथ्यात्व को निश्चय नहीं कर सकता उसको सारा उपदेश ही व्यर्थ है, उपदेश ही व्यर्थ है उसको देना। उससे भी बढ़कर उसी के आधार पर आचार्य शंकर कहते जिस व्यक्ति अपने शरीर की दुर्दशाओं को देख करके जो विकार होता हुआ रोग आदि सुख दुख आदि क्लेश को प्राप्त कर रहा है, एक नियत स्वरूप इसका है ही नहीं, उसको देख करके यदि वैराग्य नहीं होता तो उसको वेदांत को उपदेश ही देना व्यर्थ है। जिसको अपने शरीर से वैराग्य नहीं हुआ वह व्यक्ति वैराग्यवान ही नहीं, यहां तक आचार्य शंकर उपदेश शास्त्र में उद्घोषणा करते हैं। तो इसलिए इनका कहना है कि देखो मिथ्या के अंत काम क्रिया प्रभवत्ता स्वप्न पुत्रा जलभवत अयंतु तद विपरीत आत्मा, यानी ये जो आत्मा है जो लब्धव्य है वो तो लब्धा का स्वरूप ही है। ये जो लब्धव्य आत्मा है हमारा इस मंत्र के अनुसार जो लब्धव्य उपासना की ओर लब्धव्य जो कहा जा रहा है वो आत्मा उपलब्धा से भिन्न ही नहीं है, इसे कहते तो विलक्षण है। अयंत आत्मा तद विपरीत, उस अनात प्राप्त रूप लाभ से विलक्षण है, विपरीत आत्मत्वदेव। क्यों? आत्मा है। इसलिए नोत्पाद्यादि क्रिया व्यवहित, इसलिए उत्पाद्यादि क्रिया कारक सापेक्ष व्यवहित हो नहीं है, अप्राप्त ही नहीं है वाक्य में, वो प्राप्त नित्य प्राप्त। वही आगे हेतु दे रहे, नित्य लब्ध स्वरूपत्वे पे सती अविद्या मात्रम व्यवधान। फिर क्यों नहीं है, नित्य प्राप्त है तो अनुभव क्यों नहीं हो रहा? हेतु दिया, तब उसने अनुमान किया। उसके अनुमान दूसरी पंक्ति आनंदगिरी में आत्मलाभोपि ज्ञानात् विद्यते, उस समय आत्मलाभ ज्ञानात् भिन्न, आत्मलाभ जो चीज है वो ज्ञान से भिन्न वस्तु है, लाभ होने के नाते अनात्मलाभों के समान न सिखा। अनात्मलाभवत आनंदगिरी के ऊपर से दूसरे पंक्ति है, ननु आत्मलाभोपि ज्ञानात् विद्यते, लगे कि नहीं? अर्थात आत्मलाभ ज्ञान भिन्न, क्यों? लाभत्ता अनात्मला भवत, सीधे सीधे उस पर उपाधि प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नित्य लब्धत्वात् न तत्र अलब्धत्व बुद्धि, सबसे पहली बात वो तो नित्य लब्ध स्वरूप होता हुआ अविद्यमान व्यवधान, अविद्या मात्रम व्यवधान, अविद्या मात्र व्यवधान बन रहा है। इसलिए जो है यह अविद्या की निवृत्ति होने से ही आपका स्वरूपानुभूति हो जाती है, अतः वायु उत्पाद अधिकारी की अपेक्षा आत्मलाभ के लिए जरूरत नहीं है। दृष्टांत से समझा रहे हो भी, यथा स्वरूपेण गृह्यमाणायाः अपिशुक्तिकायाः विपरीण रजताभासायाः अग्रहणम् विपरीत ज्ञान व्यवधान मात्रम् तथा ग्रहणम् ज्ञान मात्रमेव विपरीत ज्ञान व्यवधान अपोहार्थत्वात् ज्ञानस्य। कहते कि भाई यथा स्वरूपेण गृह्यमाणायाः अपिशुक्तिकायाः, स्वरूप से शुक्ति का तो ग्रहण कर ही रहे हैं, नहीं तो रजत तो ग्रहण हो ही नहीं सकता है, कहाँ ग्रहण करोगे रजत को? यदि शुक्ति का को आपने इदम रूपेण ग्रहण नहीं किया होता तो उसमें रजतत्व रूपेण रजत का ग्रहण होता ही नहीं। अधिष्ठान तो ग्रहण हो ही रहा है, इन अधिष्ठान का सामान्य स्वरूप ग्रहण हुआ, अधिष्ठान का जो विशेष धर्म ग्रहण नहीं हुआ। इसलिए जो कोई भी भ्रांति होती है उस भ्रांति में अधिष्ठान का सामान्य स्वरूप ग्रहण होता ही है, उसके बिना विशिष्ट स्वरूप जो आप भ्रांति कर ले रहे हो, जो उत्तर काल में जाकर निवृत्ति होने की संभावना है, जिसके निवृत्त हो जाता है, वो हो ही नहीं सकेगा। इसलिए हमें जो है तो वो इदम रजतम है ना, अयम सर्प, वो अयम इदम अगर क्या है, वो अधिष्ठान के सामान्य स्वरूप का वाचक है। इसलिए कहते हैं स्वरूपेण गृह्यमाणाया शुक्तिकाया, स्वरूपतः शुक्तिका का तो ग्रहण आप कर ही रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा, लेकिन फिर भी विपरीण रजताभासाया अग्रहणम विपरीत ज्ञान व्यवधान मात्रम, और विपर्य रूपेण जो रजताभास ग्रहण हुआ उसके तार स्वरूप का अग्रहण विपरीत ज्ञान व्यवधान मात्र से हुआ है। अर्थात स्वरूपेण अग्रहण हुआ और विपरीत व्यवधान ज्ञान मात्र से ही रजताभास विपर्य का ग्रहण हो गया, तथा ग्रहण इसलिए कह दिया शुक्ति का स्वरूप गृहमाणाया अपि, ऐसा अपि को यहां लिया ना, जोड़ लेना, गृहमाण ग्रहण होने पर भी वह ग्रहण नहीं हुआ, विपरीत रूपेण रजताभासाया ग्रहणम भवति। क्यों? विपरीत ज्ञान व्यवधान मात्रम, के विपरीत ज्ञान वा मैंने अविद्या ही एक व्यवधान था, मिथ्या ज्ञान ही व्यवधान था। ठीक उसी प्रकार से मैं घटाना है पक्ष, उससे पहले यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, बस अनुमान का पूरा खंडन तो हुई नहीं, पहले अनुमान को पूरा निपटा लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अनुमान में जो उपाधि दिया गया, दो उपाधि है, एक जड़त्व उपाधि और कादाचित पंच उपाधि, दोनों चार नंबर टिप्पण है, स्वतः सदातन इत्यर्थ अथ जो उक्तानुमान है जड़त्व कादाचित कत्तंच उपाधि भाव, एक जड़त उपाधि है और एक कादाचित कत्त उपाधि, दो दो उपाधियां हैं। क्योंकि जो कुछ अनात्म लाभ है वहां पर क्या जड़त ही रहता है, लाभत्व में उसने जो दिया ना आत्मलाभ ज्ञान भिन्न लाभत्वात, उस लाभत्व उपाधि क्या देंगे, जड़ तो पाठ जड़ के साथ जो आपका साधन अव्यापक होना चाहिए। साथी कौन है आपका? ज्ञान भिन्नत्म, यत्र तत्र ज्ञान भिन्नत्म तर तत्र जड़त्म, ये तो है ही है, साथ व्यापक है, इसमें कोई संशय है नहीं। जो ज्ञान से भिन्न होगा वो जड़ होगा, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि ज्ञान ही चैतन्य है, उससे जो भी भिन्न है वो जड़ है। ये साथ व्यापक हो गया, साधन का व्यापक भी मिलेगा। साधन आपने क्या कहा था? लाभत का थे तो है ना, यत्र तत्र लाभत्म तर तत्र जड़त्म नास्ती, क्योंकि आपका में लाभत्व है किन्तु चैतन्यत्व जड़त्व है, साधन का व्यापक हो गया। इसे कादाचित तत्व भी घट जाएगा, यत्र यत्र ज्ञान भिन्नत्म तर तर कादाचित तत्व, यह है कि जो कुछ भी ज्ञान रूपी आत्मा से भिन्न है जगत, वह सब कदाचित होता है, कदाचित नहीं होता, सृष्टि से लय है उसका, तो जो बात आज प्रत्यक्ष देखते अनुभव करते रहते हैं। इसे कदाचित में अनित्यत्व, यत्र यत्र ज्ञान भिन्नत्म तर तर अनित्यत्व, यत्र यत्र लाभत्म तर तर अनित्यत्व नास्ति, क्योंकि यत्र यत्र लाभत्व है पर आत्मा में भी लाभत्व है किन्तु अनित्यत्व नहीं। इसे दोनों उपाधियों के दृष्टि अनुमान को खंडन समझने चाहिए, ये ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ी, जिसलिए स्वरूप के द्वारा ग्रहण होते हुए भी शुक्ति का कहा विपरीत जो है रजता भास के द्वारा आप जो अग्रहण हो जाता है, उसके स्वरूप का ग्रहण होने पर भी उसकी जो विशेष स्वरूप है उसे ग्रहण नहीं हुआ, क्यों? विपरीत रजता भास आया, हाँ विपरीय के द्वारा रजता भास के होने से उसका ग्रहण हुआ। इसे विपरीत ज्ञान क्या हो गया? व्यवधान मात्र, ठीक उसी प्रकार से ग्रहणम ज्ञान मात्र में हो, और ग्रहण है क्या? ज्ञान मात्र ही। विपरीत ज्ञान व्यवधान अपोहार तत्पाद ज्ञान से, इसे विपरीत ज्ञान का जो विपरीत ज्ञान जो है उस व्यवधान को दूर करने के लिए ही ज्ञान का प्रयोग हुआ। एवं यहाँ भी इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या करना? आत्मनो अलाभ हो अविद्या मात्र व्यवधानम, आत्मा का जो अलाभ है अविद्या मात्र, तस्मात विद्या तद अपोहन मात्र में वह लाभ, विद्या के द्वारा उसको दूर करना अपोहन मात्र में वह लाभ, नान्य कदाचित विपरीत अन्य कोई अर्थ यहाँ संभव ही नहीं है। तस्मात आत्म लाभे ज्ञानात अर्थांतर साधन से आनतत्व वक्षा महा, इसमें आत्म लाभ जब हो गया तो क्या उसी ज्ञान से सब कुछ हो जाएगा, इसलिए अर्थांतर साधन से आनतत्व वक्षा महा, अर्थांतर को सांद्रपण ग्रहण करना व्यर्थ ही है, ऐसा आगे भी कहेंगे। इस पर देखिए शब्द यो ज्ञानाद अर्थांतर साधनस्य है ना, या ज्ञानाद मैंने शब्द ज्ञानाद समझ लेना, शब्द का ज्ञान शब्दस्य और शब्द, यहाँ पर क्या लंबा समझना है, अधिक अध्ययन करनी पड़ेगी। ज्ञानाद का मतलब क्या? लाभ शब्दात ज्ञान शब्दस्य है ना, या ज्ञान शब्दात लाभ शब्दस्य, ज्ञान कर दिलो ज्ञान शब्द की अपेक्षा से लाभ शब्द का कोई अर्थांतर के प्रति साधन आदि की परिकल्पना करना, अर्थांतर साधन करना व्यर्थ ही है। वो पृथक अर्थ वाला है, पृथक पद ज्ञान और लाभ, ये दो पृथक शब्द सिद्धि करने के लिए प्रयास करना व्यर्थ ही है। तस्मात निराशंगमेव ज्ञान लाभ एक अर्थ तुम विवक्षा, इसलिए ज्ञान और लाभ इन दोनों शब्दों के कारतत्व को वक्षा करते हुए ही यहाँ पर कहा ज्ञानम प्रकृत्य अनुविंदित थी, ज्ञान को शुरू कर दिया और बीच में अनुविंदित कहा करके अंत उपसार में उपसमार वेद करके ज्ञान को ही कहा गया है। विंद तेर लाभार्थत्वात्, क्योंकि विंद धातु लाभार्थक है। अब मुख्य बातें होने के बाद गौण फल जो इस उपासना आत्म उपासना करना रूपी जो उपासना है, ये जिसका मुख्य फल है वास्तव में आत्मानुभूति ही है, इसमें कोई संशय नहीं। इस असत्य उपाय, असत्य उपाय के द्वारा सत्य आत्म स्वरूपानुभूति होना ही मुख्य फल है, लेकिन गौण फल भी कथन करते हैं। मान लो कोई व्यक्ति मात्र स्थिति से पहुंच नहीं पाया, अब कोई फल ही नहीं मिलेगा उसको, ऐसी बात नहीं, गौण फल भी है। गुण विज्ञान फलम इदम उचित है, विज्ञान का गौण फल भी कथन करने जा रहे हैं। इदम गौणम विज्ञान से फलम, ऐसा अध्ययन करना चाहिए, गुण विज्ञान फलम बोल दिया है, समाज थोड़ा सा लगता है, इसे इति इदम गौणम विज्ञान से फलम, ऐसा इसको अलग अलग करके समझना। यथा अयम आत्मा नाम रूपान प्रवेश ख्यातिगत आत्म इत्यादि नाम रूपाभ्याम प्राणा संहति श्लोकम प्राप्तवान इति, एवं यो वेद स, एवं यो वेद स, यो यो एवं यो वेद कीर्ति श्लोकंच विंदते, ये मंत्र है उसके अवतरण का दे रहे हैं। यथा अयम महात्मा, जिस प्रकार से यह आत्मा शुद्ध ब्रह्म ये कारण रूप को धारण करता हुआ माया को अपने आप में स्वीकार करते हुए, अयम आत्मा नाम रूपानुप्रवेश, नाम रूप के द्वारा प्रवेश करते हुए ख्यातिम गतः प्रसिद्धि को प्राप्त कर गया, सर्वत्र प्रसिद्धि को प्राप्त किया है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा इत्यादि नाम रूपाभ्याम प्राण संहतिंच, आत्मा इत्यादि नाम और आत्मा का एक स्वरूप अपने कल्पना कर लिया, उस रूप को भी प्राप्त कर लिया, हारदावचन ब्रह्म के रूप में स्वीकार कर लिया, तत्व उपाधि से विशिष्ट ब्रह्म रूप में स्वीकार कर लिया है जो वह प्राण संहतिंच, और इन दो नाम रूप के अंदर क्या किया अपने प्राणादि संघात वाले हो गए हो, ये च श्लोकम प्राप्तवान एतार यश को भी उसने प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार से एवं यो वेद स कीर्तिम ख्यातिम, कीर्ति मने ख्यातिम, श्लोकम मने संघातम, इष्ट सह विन्दते इष्ट पुरुषों से सहित, वह एतार्श ख्याति को और संघात को अवश्य ही वो प्राप्त करता है। अब इन शब्दों का थोड़ा लक्षणापूर्वक भाष्यकार करना चाहते हैं, मुख्यार्थ की ओर ही ले जाएंगे इसको भी घुमा कर। यद्वा यथोक्तम वस्तु यो वेद, यथोक्त ब्रह्म को जो जानता है, कौन मुक्षुणाम अपेक्षितम कीर्ति सेवितम ऐक्य ज्ञान, मुक्षों के द्वारा अपेक्षित कीर्ति क्या है, जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान, वही उसकी कीर्ति है, वो प्राप्त कीर्ति शब्द करते को लक्षणा करके कहां ले गए, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व में ले गए, यानी कि मुमुक्षुओं के द्वारा अपेक्षित कीर्ति यही है कि मुझे जो है जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान हो, और उस ज्ञान का फल क्या चाहता है ये मुमुक्षु, तत्फलंच श्लोक शब्दाम मुक्तिमेव, श्लोक शब्द से क्या लेना, साक्षात मुक्ति को ही लेना, इति मुख्यमेव फलम, मुख्य फल पर भी शब्दों को लक्षणापूर्वक हटा सकते हैं। मुक्ष संबंधित या मुक्ष की, इसलिए मुक्ष को भी चलाना पड़ेगा, लक्षणा करेंगे कैसे करोगे आप, यह माने मोक्ष हो, तत्चित्त में संबंधी रूपेण उपस्थित कामना क्या है, कीर्ति से ज्ञान और श्लोक से फल मुक्ति, इस तरह से मुमुक्ष द्वारा संबंधी कर लक्षण आगे वहां तक ले जाना पड़ेगा, तब मुख्य फल में भी इन शब्दों को घटाया जा सकता है। ठीक है, पूर्व पक्षी कहता है आत्मन पदनीयत्व तो सीव अज्ञात संभव हेतु, अधुना तथैव ही तंत्र उत्तर वाक्यम अवधार्य थी, आंधीकार बहुत सुंदर बता रहे हैं, कहते आत्मा पदनीय है, ये आपने कह दिया, इसका मतलब ये है जो व्यक्ति आत्मा को पदनीय मान रहा है वह व्यक्ति अपने आप में उस आत्मा का ज्ञान को मान रहा है, नहीं जो समझ रहा है मैं अभी आत्मा को प्राप्त नहीं किया हूं वही तो समझेगा मैं प्राप्त करना चाहता हूं, अनुभव करना चाहता हूं, मुमुक्षु कौन है, जो आत्मा का भी उसके अंदर अज्ञान है, अर्थात आत्मा की अनुभूति हुई नहीं, हम शब्द ज्ञान से मतलब नहीं रहे क्योंकि यहाँ प्रकरण ऐसा आ चुका है इसी वजह से, और जब हमने अज्ञात मान लिया उसे हेतु दिया है तो देना पड़ा, हेतु क्या देना पड़ा, आपने कहा विद्या रूपी बीच में व्यवधान है, व्यवधान के कारण से अप्राप्त के समान अनुभूत के समान अनुभव हो रहा है, और व्यक्ति अपने आप को आत्मा के अलाभ वाला या अज्ञान वाला मान रहा है, उसी में एक और हितवंतर को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तस्व अज्ञात संभव तस्व तस् मैंने आत्म अनात्म अनात्म अनात्म नाम अज्ञान रूपत्व अनात्म नाम है ना टिप्पण में, अनात्म नाम अज्ञान रूपत्व आवरणिक रूपतया अज्ञान अनाश्रयत्वात् अज्ञातत्व असंभवात्, ऐसा होना चाहिए अनात्म नाम नहीं होनी चाहिए, अनात्मा नाम होनी चाहिए, अनात्मा अनात्मा नाम हो तो ज्यादा ठीक बनेगा ना, अनात्मा नाम मैं अभी करना नहीं, विचार कर लीजिए, अनात्मा अनात्म वस्तु जितने भी है, अनात्म नाम ने अनात्म वस्तु जितने भी है वो कैसे है, वो अज्ञान रूप है, इसलिए आवरणिक रूप हो सकता है वो, जो आवरणिक रूप होने के कारण से अनाश्रितवाद अज्ञात स्वभाव उस वो अनाश्रित है, अनाश्रित होने के कारण से आत्मा कभी अज्ञात हो सकता है। इस हेतु क्या दिया उन्होंने, अज्ञात स्वभाव हेतु रूपता, लेकिन वो भी अज्ञात कैसे हो गया, अविद्या रूपी व्यवधान के कारण से। ये हेतु पहले एक कह चुके हैं, अधुना तत्रैव हेतुअन्तरत्वे न उत्तर वाक्य, यानी इसी मामले में एक और हेतु प्रस्तुत करना चाहते हैं। अतएव अगला मंत्र आरंभ होता है, उसके लिए भाष्यकार अवतरण दिया, कुतश्च आतुतत्वमेव ज्ञेयम् अनादृत्य अन्यत् इत्यः, कहते आतुतत्व ही ज्ञेय है, वो अज्ञात है और वही एकमात्र ज्ञेय होगा, और अनात्म वस्तु ज्ञेय नहीं है। अन्य जो चीज को अनादर पूर्वक आत्मात्र को आदर करता हुआ वही एक अज्ञात वस्तु को ज्ञात करने का प्रयास करना चाहिए, ये क्यों कह रहे हैं। तब मंत्र कहता है तदेतत् प्रेत्य प्रिय पुत्रात् प्रियो वित्तात् प्रियो अन्यस्मात् सर्वस्मात् अंतरतरम यदयम् आत्मा सयो अन्यम् मात्र प्रियं ब्रुवाणं ब्रूयात् प्रियं रोचतीति ईश्वरो तथैव स्यात् आत्मनमेव प्रियम् उपासीत स य आत्मने प्रियम् उपास्ते नहस्य प्रियं प्रमायुकं भवति। तदेतत् प्रिय पुत्रात् प्रियो वित्तात् प्रियो अन्यस्मात् सर्वस्मात् अंतरतरम यदयम् आत्मा, कहते वह यह जो आत्म तत्व जो लोक प्रसिद्ध प्रिय पुत्र आदि की अपेक्षा से भी अधिक प्रिय है। तदेतत् प्रिय प्रिय मैंने ये सुन करते है ना, किसकी अपेक्षा से प्रिय है, अतिशय प्रिय, किसकी अपेक्षा से, पुत्र आदि की अपेक्षा से, और स्वर्ण आदि भी धन जो वित्त है उसकी अपेक्षा से भी वह प्रिय है, प्रियो वित्ता। और क्या कहा जाए, यही मुख्य है लोग तो दुनिया में, पुत्र और धन और अन्य तो सब गौण प्रिय वस्तु होते हैं, फिर भी उन सारे चीजों के उठा लेने, इसलिए विशेष वर्ण दो को लेने के बाद अन्य स्मात सर्वस्मात प्रिय, अन्य समस्त पदार्थों की अपेक्षा से, अनात्म पदार्थों की अपेक्षा से यह आत्मा ही प्रियतम वस्तु है। अंतरतरम यद अयम आत्मा, क्यों, क्योंकि अत्यंत समीपवर्ती है, ये अत्यंत समीपवर्ती है ये आत्मा है। अज्ञान क्योंकि अज्ञान भी व्यवधान को छोड़ देंगे तो हम वही है ही है, जब तक व्यवधान है विशिष्ट अपात्र, उस विशिष्ट के अत्यंत समीप कौन है, सामान्य और विशिष्ट का भी